رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرات میں آتا الف الف مرات کلما ذکرہ ذاکرون و کلما غفل عن ذکرہ الغافلون واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر حدیعتاً توفتاً درود و سلام. آپ کی تعریف اور توصیف کے بعد درس قرآن کریم کے سلسلہ میں آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 84 سے درس قرآن شروع کر رہے ہیں. بنی اسرائیل کا ذکر ہو رہا ہے، ان پر جو اللہ جل مجد و کریم نے کرم نوازیاں فرمائیں، ان سے جو وعدے لیے ان کا ذکر ہے، پھر جو جو انہوں نے جیسے جیسے انہوں نے وعدوں کو توڑا، نافرمانیاں کی، اس کا ذکر ہے. تو فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ اور جب ہم نے تم سے عہد لیا، وعدہ لیا تھا، کیا لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ کہ اپنوں کا خون نہ بہانا، خون نہ کرنا، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم اور نہ اپنوں کو اپنی بستیوں سے نکالنا. ثم اقررتم پھر تم نے اس کا اقرار کیا، وانتم تشہدون اور تم اس کے گواہ ہو. رب کریم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا تھا کہ لوگوں کو قتل نہیں کرنا، بالخصوص اپنے لوگوں کو. قتل تو کسی کا بھی نہیں چاہیے، لیکن اپنی قوم، اپنے مذہب والے، اپنے گھر والے، اپنے رشتہ دار، ان کا قتل تو اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ برا ہوتا ہے. تو میں تم سے یہ وعدہ لیا تھا کہ تم نہ تو لوگوں کو گھروں سے نکالنا اور نہ تم قتل و غارت کرنا، اور تم نے یہ وعدہ کیا، اب بھی تم اس پہ گواہ ہو، اب بھی تم اس کی گواہی دیتے ہو کہ تم نے یہ وعدہ کیا تھا، مانتے ہو تم. لیکن وعدہ کرنے کے بعد تم نے کیا کیا، ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم پھر جو تم ہو اپنوں کو قتل کرنے لگے، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم اور اپنے میں سے ایک گروہ کو ان کے وطن سے نکالتے ہو، تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان ان پر مدد دیتے ہو ان کے مخالف کو گھننا اور زیادتی میں. اللہ اکبر. وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَى اور اگر وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئیں، تُفَادُوهُمْ تو تم ان کا فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو، وہو محرم علیکم اخراجہم، حالانکہ ان کا نکالنا ہی تم پر گناہ تھا، حرام تھا. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تو کیا اللہ کی کتاب پر کچھ پر عمل کرتے ہو، حکم پر عمل کرتے ہو، کچھ کو چھوڑ دیتے ہو، انکار کرتے ہو؟ ہوا یہ کہ جب ان سے وعدہ لیا گیا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہ کرنا، ایک دوسرے کو اپنے گھر سے نہ نکالنا، تو مدینہ شریف میں یہودیوں کے دو گروہ تھے، بنی قریظہ اور بنی نذیر. ادھر دو گروہ دوسرے بھی تھے جس کو اوس اور خزرج کہا جاتا ہے. بنی قریظہ اوس کے حلیف تھے، دوست تھے، اور بنی نذیر خزرج کے. یعنی ہر ایک قبیلہ اپنے حلیف کے ساتھ قسم اٹھا کر لگتا تھا کہ ہم میں سے کسی پر کوئی حملہ آور ہو تو دوسرا اس کی مدد کرے گا. اوس اور خزرج باہم جنگ کرتے تھے، بنی قریظہ اوس کی مدد اور بنی نذیر خزرج کی مدد کے لیے آتے تھے، اور حلیف کے ساتھ ہو کر آپس میں پر تلوار چلاتے تھے، جنگ کرتے تھے بنی قریظہ بنی نذیر کو، اور بنی نذیر بنی قریظہ کو قتل کرتے، ان کے گھر ویران کر دیتے، انہیں ان کے مساکن سے نکال دیتے. لیکن عجیب صاحب ہے کہ جب کوئی یہودی قید ہو جاتا، مثلا بنی نذیر کا قید ہو گیا، تو بنی نذیر والے فدیہ چھڑا لیتے کہ جنگ میں اس کو اگر تمہارے قابو میں آتا تم قتل کر دیتے، تم نے اس کے گھر کو تباہ کر دیا، گھر سے نکال دیا. اب تم کہتے ہو کہ اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ قیدیوں کو چھڑانا چاہیے، تم نے خود ہی قید کیا، خود تم نے جنگ کی، اس کو قتل کے درپے ہوئے، اور اب تم فدیہ دے کر اس کو چھڑا رہے ہو. کتنی عجیب بات ہے. بنی اسرائیل والے یہودی بڑی عجیب الخصلت قوم ہیں، رب کی نافرمانی میں سب سے آگے اور باتوں میں بھی سب سے آگے. وہ کہ سمجھتے ہیں کہ ہم جیسا نیک دنیا میں کوئی نہیں ہے، ہم ہیں تو دنیا قائم ہے، لیکن ظلم و ستم میں، کرختی میں، اور یعنی لوگوں پر حیاتی تنگ کرنے میں ان جیسا دنیا میں شاید ہی کوئی دوسرا آیا ہوگا. اتنے ظالم ہیں کہ مشرک اتنا ظالم نہیں ہوتا جتنے یہودی ظالم اور سخت دل ہیں. مسلمانوں کے ساتھ تو خیر ان کی دشمنی ہے ہی، پہلے عیسائیوں کے ساتھ تھی، اور جب عیسائی نہیں تھے تو آپس میں تھی. یعنی یہ قوم امن کے ساتھ نہیں رہ سکتی. یہودی کو کوئی یہ سمجھے کہ وہ امن کے ساتھ رہے گا، یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہودی کبھی دوسروں کے ساتھ امن کیسے قائم کرے گا؟ وہ تو آپس میں امن قائم نہیں کر سکتا. عیسائیت نہیں تھے تو یہودی آپس میں جھگڑا کرتے تھے، آپس میں لڑا کرتے تھے. جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آئے اور ان کے ماننے والے آئے تو پھر ان کی مخالف ہو گئے اور ان کے ساتھ جنگ و جدل شروع کر دی. اب جب ان کے بعد مسلمان آئے تو مسلمانوں کے ساتھ جنگ و جدل شروع کر دی، مسلمانوں کے دشمن ہو گئے. اصل میں ان کی سرشت میں بغاوت ہے، ان کی سرشت میں بے وفائی ہے، ان کی خصلت میں لڑائی ہے. یہ کبھی آرام سے نہیں بیٹھ سکتے، اور تکبر ان میں اتنا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے سوا دنیا میں کوئی اور جو ہے وہ رب کے قریب ہو ہی نہیں سکتا، جنت میں جا ہی نہیں سکتا. معاذ اللہ، ہم تو رب کے بیٹے ہیں اور یہ ساری دنیا رب کی مخلوق ہے، یہ ہمارے ساتھ ہم اثری کا دعویٰ نہیں کر سکتے. آپ نے دیکھا یہودی جو ہیں پوری دنیا میں آج ان کا قبضہ ہے، دولت ہے ہر لحاظ سے، معیشت پہ ان کا قبضہ، سیاست پہ ان کا قبضہ، لیکن یہودی تعداد میں بڑھتے نہیں. اس لیے کہ یہودی اپنے دین کی تبلیغ نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ کسی اور کا حق ہی نہیں بنتا کہ وہ یہودی بن جائے، یہ صرف وہی ہیں جو ہماری اولاد سے ہوں گے، کوئی اور اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ یہودیت کا مذہب اختیار کرے. اتنے متکبر ہیں. تو ہمارا تم عجیب بات کرتے ہو، اگر وہی آدمی تمہاری تلوار کے نیچے آتا تم قتل کر دیتے، تم ان کے گھروں کو اجاڑ دیتے ہو، ویران کر دیتے ہو، برباد کر دیتے ہو. اور جب وہی آدمی جو تمہارے خلاف جنگ کر رہا تھا اب وہ قیدی ہو کے آیا تو اب تم اس کا فدیہ دے رہے ہو اور اس کو نیکی سمجھ کے چھڑا رہے ہو, حالانکہ اس کو اس سے نکالنا ہی تمہارے اوپر حرام تھا, اس شہر سے اس بستی سے تمہارے اوپر حرام تھا کہ تم اس کو نکالتے, لیکن تم نے اس کو نکالا اور اس کے بعد جو ہے اب تم نیکی سمجھ کے کر رہے ہو. تو کہتے ہیں یہ اللہ نے ہمیں چونکہ حکم دیا ہے تو ہم نیکی کر رہے ہیں. تو رب کریم ارشاد فرماتا ہے تو منون باد الکتاب وتکفرون باد, کیا آدھی کتاب پہ ایمان لاتے ہو آدھے رب کے حکم کو مان کر آدھے کو چھوڑ دیتے ہو؟ رب نے تو یہ بھی کہا تھا گھروں سے نہیں نکالنا, رب نے تو یہ بھی کہا تھا قتل و غارت نہیں کرنا, قتل تم نے کیا گھروں سے نکالا گھروں کو ویران کر دیا, اور دوسرا جو ہے اس پہ تم عمل کر رہے ہو, پہلے دو حکموں کو تم نے ٹال دیا. فما جزاء من يفعل ذلك منكم, تو جو تم میں سے ایسا کرے اس کا بدلہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہی نہ الا خزي في الحياة الدنيا, کہ دنیا میں تم ذلیل و خوار ہو جاؤ. ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب, اور قیامت کے روز تم سخت تر عذاب کی طرف پھیرے جاؤ. دنیا میں ذلیل و خوار, دیکھیے پوری دولت ان کے پاس ہے لیکن اس کے باوجود دلی طور پہ ان سے کوئی محبت نہیں کرتا, ان کی کوئی عزت نہیں ہے. تو فرمایا یہ تو دنیاوی ہے, ابھی وہ بھی پوری دنیا نے مل کے ان کی ایک چھوٹی سی ریاست بنا دی, وغیرہ اتنی صدیاں گزر گئیں ان کی پوری دنیا میں کوئی ریاست ہی نہیں تھی. تو فرمایا جا رہا ہے دنیا میں ذلیل و خوار ہو گئے اور آخرت میں کیا ہوگا؟ اب بھی دیکھیں اتنے ڈرتے ہیں, اتنے ڈرپوک ہیں یہ لوگ کہ ذرا ذرا سے بچوں سے ڈر رہے ہوتے ہیں. ان کے ہاتھوں میں گلیلیں ہوتی ہیں, پتھر ہوتے ہیں, اور ان کے پاس بندوقیں ہوتی ہیں, توپے ہوتی ہیں, گنے ہوتی ہیں, جہاز ہوتے ہیں, ٹینک ہوتے ہیں, پھر بھی ڈرتے رہتے ہیں. تو یہ ان کی دنیاوی ذلت ہے, اور آخرت میں کیا ہوگا کہ سخت تر عذاب کی طرف لٹائے جائیں گے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اور اللہ تمہاری ان کرتوتوں سے جو ہے تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے. اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرۃ, اور انہوں نے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے میں دنیاوی زندگی خرید لی. دنیا میں یہ اپنی عیش و عشرت سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں لیکن آخرت کے بدلے میں انہوں نے دنیا خرید لی, اب آخرت میں کیا لیں گے؟ مسلمانوں کو غور و فکر کرنا چاہیے. اللہ جل مجد و کریم نے یہود و نصارہ پہ کتنی رحمتیں کی, اور جب انہوں نے مخالفت کی رب کریم کے احکام کو ٹھکرایا تو ذلیل و خوار کر دیا. آج مسلمانوں کا بھی یہی حال, ہم سے بھی یہ وعدے لیے گئے تھے, ہم نے بھی اللہ اور اللہ کے رسول سے یہ وعدے کیے تھے, آج ہم بھی قتل و غارت میں مبتلا ہے, آج ہم بھی جو ہیں وہ لوگوں کے مسلمانوں کے گھر اجاڑ رہا ہے, مسلمان کو قتل کر رہا ہے, مسلمان کی عزت اور غیرت پہ حملہ کر رہا ہے, مسلمان جو ہے وہ مسلمانوں کے مکانوں پہ قبضہ کر رہا ہے, مسلمان کی عزت کو مٹی میں خاک میں ملا رہا ہے. مسلمان تجھے کیا ہو گیا؟ تو یہ قرآن پڑھتا نہیں ہے, تجھے یہ باتیں کیوں بتائی جا رہی ہیں یہود و نصارہ کی؟ اس لیے کہ کہیں تو بھی ان کے راہوں پر نہ چل نکلنا, کہیں تو بھی وہی کام نہ کرنے لگ پڑنا کہ جو ان لوگوں نے شروع کیا تھا. تو ہر روز دعائیں تو مانتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, باری تعالیٰ ہمیں یہود و نصارہ کی راہ سے بچا, لیکن پھر تو انہی کے راہ پہ چلتا ہے, انہی کی سنتوں پہ, انہی کے طریقوں پہ عمل کرتا ہے. تو اور پھر دنیاوی طور پہ تم سمجھتے ہو, آج کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں چھوڑے بھی کیا دشمنیاں ہیں, یہودی کے ساتھ بھی دوستی ہونی چاہیے, سب کے ساتھ آج تہذیبوں کا تصادم جو ہے یہ نہیں ہونا چاہیے, سب ایک ہیں. وہ معاذ اللہ سب ایسے ایسے نام نہاد آ گئے ہیں یہ لوگ جن کو آپ یعنی آج کل وہ ان کو عقل مند کہتے ہیں, دانشور کہتے ہیں, جبکہ ان کے پاس دانش اور عقل کی کوئی دانش کی دال اور عقل کی عین بھی نہیں ہے. ہندوؤں کے ساتھ ہندو ہو جاتے ہیں, عیسائیوں کے ساتھ عیسائی ہو جاتے ہیں, یہودیوں میں جاتے ہیں یہودی ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں انسان تو انسان ہے, وہ تمہیں کبھی معاف نہیں کریں گے, تو جو چاہے کر لے, انہی کی طرح اپنے کپڑے, انہی کی طرح نام, انہی کی طرح زندگی گزار لے, انہی میں رہ لے, لیکن وہ تجھے کبھی معاف نہیں کریں گے. جب تک تو مسلمان ہے وہ تجھے کبھی بھی معاف نہیں کریں گے. تو اس لیے اللہ جل مجد الکریم یہ چیزیں اس لیے ہمیں بتا رہا ہے کہ تم مسلمانوں غور و فکر کرو, اور دنیاوی دولت کو دیکھ کے, دنیاوی جاہ و جلال کو دیکھ کے, دنیاوی حسن کو دیکھ کے تم ان کے راہوں پر نہ چلنا, وہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے میں دنیا کو خرید لیا. آج کتنے نام نہاد مسلمان ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہی دنیا ہے, یہاں عیش کرو, عشرت کرو, زنا کرو, شراب پیو اور دھوکے دہی اور رشوت اور سود کا بازار گرم کرو, مریں گے تو دیکھ لیں گے. اب تو معاذ اللہ آس پاس ایسے ایسے شاعر نام نہاد آ گئے کہ وہ لوگوں کو بتاتے یہ ہیں, لوگوں کو باور یہ کرا رہے ہیں کہ چار دن کی زندگی عیش کرو, جب مریں گے تو دیکھ لیں گے. لا حول ولا قوت الا باللہ, اتنے جلی اتنے بہادر ہو گئے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جب مریں گے تو کیا ہو جائے گا, ہم دیکھ لیں گے فرشتوں کو, اللہ کو, معاذ اللہ, استغفر اللہ. اتنے یعنی لوگ جو ہیں وہ گمراہی میں چلے گئے کہ رب کریم کا جو ہے وہ خوف ہی نہیں رہا, جہنم کا خوف ہی نہیں رہا, اور سمجھتے ہیں دنیاوی زندگی میں چار دن رہو, لوگوں سے دھوکے کرو, بے وفائیاں کرو, لوگوں کو دکھ دو, لوگوں کے دل توڑو, لوگوں کے مکانوں پہ قبضے کرو, اور پھر جو ہے آخرت میں دیکھ لیں گے. اللہ اکبر, کیا آخرت کی زندگی پہ دنیاوی زندگی کو تم نے ترجیح دے دی؟ یہ چند دن کی زندگی بلکہ ایک سانس کی زندگی بھی نہیں معلوم ہوتی اس زندگی کے سامنے. 50,000 سال کا تو صرف میدان حشر ہوگا, اب یوم قیامت ہوگا, اس کے مقابلے میں 60 سال زندگی, 100 سال زندگی کتنے سیکنڈ کی زندگی بنتی ہے. یہ تو آنکھ جھپکنے میں گزر جاتی ہے, اور پھر آخرت میں تو سالوں کی گنتیاں, صدیوں کی گنتیاں ہی ختم ہو جائیں گی. تو ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے میں دنیاوی زندگی کو ترجیح دی ہے, خرید دی ہے. فلا یخفف عنہم العذاب, ان پر عذاب کی تخفیف نہیں ہوگی, عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا. ولا ہم ینصرون, اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی. تو ایسے لوگوں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا, یہودیوں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. کئی لوگ ایسی آیتوں سے دیکھو نا, کوئی مدد نہیں کرے, ہاں بھائی ٹھیک ہے کوئی نہیں کرے گا, ان کی کوئی نہیں کرے گا, ان کا مددگار ہے ہی کوئی نہیں ہے. انہوں نے اللہ کے نافرمانی کی, رسولوں کو قتل کیا, رسولوں کی گستاخیاں کی, کون مدد کے لیے آئے گا؟ تو مومنوں کے تو الحمدللہ رب بھی مددگار ہے, مستقرین بھی مددگار ہیں, دیگر انبیاء اکرام بھی مددگار ہیں, فرشتے بھی مددگار ہیں, اولیاء اکرام بھی مددگار ہیں, فرشتے بھی ان کے لیے دعائیں مانگتے ہیں, انبیاء بھی ان کے لیے دعائیں مانگتے ہیں, صحابہ اہل بیت سب ان کے لیے دعائیں مانگتے ہیں, تو ان کی مدد کے لیے تو سب آئیں گے. تو ان کی مدد کے لیے کوئی بھی نہیں آئے گا, یہود و نصارہ کی مدد کے لیے کوئی بھی نہیں آئے گا. ولا ہم ینصرون, آج کئی ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی کوئی نہیں مددگار, ہاں ان کا کوئی نہیں آئے گا. وہ سچ کہتے ہیں, ان کا مددگار کوئی نہیں, ان کی مدد کرنے کے لیے کوئی نہیں آئے گا. لیکن ادھر ہمارے لیے آقا کریم سجدے کر رہے ہوں گے, ادھر میں ہمارے لیے انبیاء اکرام دعائیں کر رہے ہوں گے, اولیاء اکرام دعائیں کر رہے ہوں گے. یہ مدد نہیں تو اور کیا ہے؟ شفاعت مدد نہیں تو اور کیا ہے؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ, اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی. تورات جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو عطا فرمائی گئی. وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ, اور ان کے بعد ہم نے پے در پے رسول بھیجے, ایک کے بعد دوسرا رسول, ایک کے بعد دوسرا رسول آتے رہے. وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ, اور ہم نے عیسیٰ بیٹے مریم کو کھلی ہوئی نشانیاں دیں, معجزات دیے. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ, اور ہم نے ان کو پاک روح سے مدد کی, تائید کی ان کی حضرت جبرائیل امین کے ساتھ. أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ, تو جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آیا, بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ, جس کو تمہارے نفس کی خواہش نے نہیں پسند کیا, استکبرتم, تو تم نے تکبر کیا, ففریقم کذبتم, تو ایک فریق کو تم نے جھٹلایا, وفریقم تقتلون, اور دوسرے فریق کو تم قتل کرتے ہو. اللہ اکبر. لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ بات مانی جائے گی جو رسول بات کریں تو ہماری مرضی کی کریں. تو جو ان کی مرضی کی بات نہ ہو وہ نہیں مانتے. آج نام نہاد مسلمان بھی ایسے ہی ہیں. جب تک تو ان کے مرضی کی بات آئے تو, اور جب اپنی مرضی کی ہو تو بڑا قرآن پڑھیں گے, حدیث پڑھیں گے. دیکھو جی حدیث میں آیا ہے, قرآن میں آیا ہے, فلاں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے, اور جب اپنی بات آئے گی تو چھوڑو جی, کون جی کون چلتا ہے جناب والی قرآن و حدیث پہ, دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی. جب اپنی باری آتی ہے تو بھول جاتے ہیں, جب کسی کی باری آتی ہے تو پھر بڑا دین یاد آتا ہے, بڑی مسائل یاد آتے ہیں. تو اس لیے رب کریم ارشاد فرماتا ہے جب رسول آئے تمہارے پاس یہودیوں تو جو بات تمہیں اچھی لگتی اس کو قبول کرتے ہو, جو تمہیں اچھی لگتی تو تم ان کو جھٹلا دیتے یا ان کو قتل کر دیتے. آج الا ماشاءاللہ کیا ہم قدم بقدم ان کے ساتھ نہیں چل رہے؟ ان چیزوں کو ہم دیکھیں گے, جتنی آیتیں ہم پڑھ رہے ہیں کیا ان کے قدموں پہ ہمارے قدم نہیں پڑ رہے کہ ہم لوگ وہی چیزیں کر رہے ہیں؟ بات جو اچھی لگتی ہے اس کو قبول کرتے ہیں, نہیں اچھی لگتی تو حدیث کو بھی ٹھکرا دیتے ہیں, قرآن کی آیتوں کو بھی ٹھکرا دیتے ہیں, اور جو ہے وہ یعنی سمجھتے یہ ہیں کہ ہم بہت عقل مند ہو گئے ہیں, مرضی کے مطابق دین کی بات مان لی. نہیں تو کہا ہم تو جی ماڈرن دین دار ہیں, ہم وہ دقیانوسی مسلمان تو نہیں ہیں, ہم تو ماڈرن ہیں, کچھ اپنی چلائیں گے کچھ دین کی مانیں گے. اللہ اکبر. تو تکبر کیا ان لوگوں نے, اس کا مطلب انبیاء کو جھٹلانا بھی تکبر ہے اور ان کی گستاخی کرنا بھی تکبر ہے اور ان کو شہید کرنا بھی تکبر ہے. تو تکبر سے برا بڑا گناہ کیا ہوگا؟ وہ کہتے کیا ہے, وقالوا قلوبنا غلف, کہ ہمارے دلوں پر تو پردے پڑے ہوئے ہیں. فرمایا نہیں, بل لعنہم اللہ بکفرہم, اللہ نے تمہارے کفر کے سبب تم پر لعنت کر دی ہے. فقلیل ما یؤمنون, تو بہت کم ہیں ان میں سے جو ایمان لائیں گے, بہت کم ایمان لانے والے ہیں. جب آدمی ایسی خرمستیاں کرتا رہتا ہے تو پھر دل جو ہے سخت ہو جاتا ہے, رب کی لعنت برستی ہے, پھر وہ ایمان کی طرف یا نیکی کی طرف نہیں آتا. ولما جا اہم کتاب من عند اللہ, اور جب ان کے پاس اللہ کی وہ کتاب یعنی قرآن آئی, مصدق لما معہم, جو تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس ہے یعنی تورات کی, چلیں انشاءاللہ کل یہاں سے شروع کریں گے, کیونکہ یہاں پھر وہ اس آیت کریمہ میں جو ہے وسیلے کی, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کی بات آ رہی ہے, تو انشاءاللہ پھر تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ کل اس آیت کریمہ سے جو ہے وہ دوبارہ درس شروع کریں گے, تاکہ ذرا تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ یعنی وسیلے کا مسئلہ جو ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں, کیونکہ یہ بھی خام خواہ آج کل اختلافی بنا دیا گیا ہے. حالانکہ قرآن میں اس کا ذکر, احادیث مبارکہ میں اس کا ذکر, لیکن آج کل وہی جو میں عرض کر رہا ہوں, جو مطلب کی بات ہوتی ہے اس کو مانتے ہیں, جو نہیں ہوتی اس کو ٹھکرا دیتے. تو چونکہ اس آیت کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات صفات سے تبس کا ذکر ہے, تو اس لیے انشاءاللہ کل اللہ نے اگر توفیق عطا فرمائی, ویسے کل محفل ہے لیکن میں کوشش کروں گا وہیں سے جو ہے وہ انشاءاللہ لاگن ہو جاؤں. میں کل یہاں نہیں ہوں گا, دو تین دن مسلسل میں جو ہے ابو دھابی میں ہوں گا, تو انشاءاللہ وہاں سے کوشش کروں گا. تو انشاءاللہ جو ہے اگر اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو پھر اس موضوع پہ تھوڑا تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ بیان کریں. دعا کریں اللہ جل مجدل کریم ہمیں قرآن پڑھنے, پڑھ کے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہماری زندگیاں قرآن کے نور سے آراستہ ہو جائیں اور قرآن ہمارا امام بن جائے, ہمارے حق میں گواہی دے, ہمارے خلاف گواہی نہ دے. وما علی الا البلاغ المبین.